قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 105 نمبر کے سٹ شبہ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 10/9/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ سات اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نو کیاو پا مشرقی او بل پا مغرب نو ام با اللہ قیامت کے دادوارا راجم کی خواہ اللہ فرمائے حل ینظرون لساعہ انتظار نکوی دی مگر دا قیامت انتا تیم بختتن دا چراشی دیتا ناگہا او دیتا تخویف اخروی ہوئی وهم لا اشعرون او دی بن پوئی گی الاخلاو یوم ایزین دوستان با پا دغر روز قیامت بعض ام لبازی ندو بعض ندید بعض پار دشمنان الا المتقین بغیر دا موحدین نولی زکا چی پا انہم اخلاو فی الدنیا والآخرہ موحدین پا دنیا کی مرونو آخرت کی با مرونو رونو یا عباد لا خوفن علیکم نبا انشاءاللہ سبا کے خیری وہ بجے درس وائی انشاءاللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون زما گرانو عزت مندو اور دن کو سورت حامیم زخرف پینزشتم سپارا شورو وا زمون ستاسو ننے درس دے دو اتش پیت آیتنا او دا دریم باب دے او دے بروانی تر ختم دو دا سورت پورے پدے کے بشارت بیا یر دا آخرت و بیا زورن مشرکان تا او تفصیلن دعوت توحید بیا جواب دا آتم اعتراض او یو دلیل عقلی اعترافی چداغے سلور نوعی دی چپک اقرار دے او بیا اعلان دا براعت یا عباد لا خوف علیکم اليوم پدے آیت کریمہ کے د اتم شبہ جواب کئی او یو دلیل عقلی اعترافی او دا ددی سلور چپکے اقرار دے او بیا بیان دا اعلان دا بیکار دا مشرکانونا دے آیت یا عبادینا تردریو یا پورے تاکلون پورے بشارت اخروی بیانے فرمائی دا قیامت پر از میدان حشر کے چہ خلق را جمشی نٹول با پریشان او گبراوی دے دوران کے بعد اللہ ر طرفنا یو اعلان کون کے اعلانو کی دا اللہ دا طرفنا چہ اے زما بندگانو پتا سو بنن ہے سیر نئی نب پتا سو باندے غمی نن بتا سو دا ہر قسم خطرے نفا مانیے او دا اعلان چہ کافران ووری ناغی بم دی امیدوار ترانیز دیشی چہ دویم اعلان بوشی دا اللہ ر طرفنا الذین آمنو زما آغا بندگان بغم جن نئی چہ پا دنیا کے زما دا خدای توب زما دا وحدانیت قائلو پاغ وقت بوت حکمشی ادخل الجنہ تاسو استاسو آغا ایمان والا خزے خوشحال جنت تلاش او بیا د جنت انعامات بوتا بیانے فرمائی یا عبادے لا خوف علیکم الیوم او بوئے دشے اے بندگان زمان نشت یرا پتا سباندے نن رضا ولا انتم تحزنون او نبئے تاسو غمجن الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین اغا کسان چی مانی راوڑے دے پایتنو زما اودی مسلمانان ادخلوا الجنة انتم یقال لهم دی تبا اویلی شے داخل شے جنتا انتم تاسو و ازواجکم او بیبیان استاسو تحبرون نعمتون با درکی دیشی تاسو تام داغی تفصیل کئی یطافو علیہم بصحافین گرزول بشی پدی باندے کاسے من ذہبن دسرو ذرو و اکواب او گلا سنا وفیہا وی بپاغے کے ما غسی زنا تشتہی ہل انفسو چغواری ددی نفسنا و تلز الاعین مذب پہ اخلی سترگے او اللہ بوتوئے و انتم فیا خالدون تاسبا پائے کے ہمیشہ سورت روم سوال سمائے تو باس ہے سورت روم آیت نمبر 14 ویوم تقوم الساعة یوم اذن یتفرقون او ہغر واسی قیامت قائم شی نپد غرد بدی جدا جدا شی فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو آگا سان چی مان راوڑ دے عمل کر دے پسنت نو فهم فی روزتیں یحبرون نو دیبا پا باغنو کی خوشال ولی بشی دلتے موئی اللہ بورت ہوئے وانتم فیا خالدون تاسو بھئے پاگے کے ہمیشہ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون دا اغا جنتے چے درکڑے شو تاسو تا پوج دا گئے ملونو چے تاسو کول لکم فیا فاکہتون تاسو لبا پاگے کے میوی کثیرۃ ڈیر بئی منہا تاکلون باز باد آگے نتا سخرائے سورت نحل وش پہ تو باس ہے سورت نحل وش پہ تو ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منهم سکرا ورزقاً ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون دمے او د کجوران گرونا جوڑوائے تاسدائن سرکا خوراک خیستا یقینا دیکھشت الوی دلیل دا پار دا قوم چی اکل نکار لیم دلتے ملا ہوئی لکم فیا پاکیتن کثیرتن منا تاکلون تاسل راغے کے میوی ڈیری دی باز راغے نہ بخرائے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین یقیناً مجرمان باپ عذاب د جہنم کی وی ہمیشہ لک سورت انعام د سورت انعام آیت نمبر دریسل ویختم اللہ فرمائے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوہم ولنوا کلا چراغ دیتا عذاب زمم چا جزیے کرے اللہ تا ولیکن قصد قلوبہم لیکن سخت زرن داغی وزینا لہم الشیطان ڈولی کرو دیتا شیطان ما کانو یعملون اغا عملنا چی دی کول نو زکت مجرمان جوش نو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون یقیناً مجرمان باپ عذاب د جہنم کے ہمیشہ لا یفتر عنہم نبشی کمے دلے دینا وہم فیہ مبلسون لا یفتر من لا یخفف عنہم وہم فیہ مبلسون دیو پائے کے نا امید وما ظلمناہم ظلم ذکر منقدی ولیکن کانو ہم الظالمین لیکن وہ دی ظالمان ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک آواز بو کی دی اے مالکا لیقضی علینا ربک فیصلہ دا مرگ دیو کی پا منبان استا رب مالک من فرشتا قال انکم ماکسون ابوی فرشتا یقینا تاسوی ساری لقد جئناكم بالحق يقينا راورد ممتازت حق ولكن اكثركم للحق كارهون اي للاسلام ودين الله كارهون اسلام او دين دا اللہ تاسو بدگانو ام ابرمو امرا فإنا مبرمون آیا کلک کرمو دا یو خبران یقینا منگم کلک ان کیوں امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وئی ام ابرمو نزلت هذه الآية فی تدبیرهم بالمکر فی دار الندوا دار الندوا کے جدید اللہ نبی تکم جرگا کولا ندائے متعلق اللہ وئی فإنا مبرمون منگم کلک ان کی دخپل پیسلے ام یحسبونا آیا گمان کہی دی انا لا نسمع سرهم و نجواهم چی منگن ناورو پٹے خبر ددی او جرگی ددی خاورو خا بلا و رسولنا لدیم یکتبون ہاں ولینا ملائک زمان ددی سر دی لکل کوی کرامن کاتبین قل ان کان للرحمن ولدون و آیا کچروی دا اللہ دا پارنا زولے نفعنا اول العابدین نزبهم اول بندگی کو ان کے داغ سبحان رب السماوات والارض پاک تے رب دا آسمانوں دزمکے رب العرش رب دے دا عرش اما یصفون داغنا چی دی ولوائی فذرهم یخودو ویلعبو پریگ ددی چورن نوزی پا باطلو خبرو کے ویلعبو اولو بکی حتا یلاقو یومہم اللذی یعدون ترغے چ مخامخ شی اگر وقت دی سرا چ دی سرا وعدہ کے دے شی سورۃ طور 55 آیت اباسے سورۃ طور 52 نمبر د سورت تے 55 سورت تے سورۃ طور اللہ فرمائے 45 نمبر آیت سورہ تور سپارہ وشتما سورت نمبر 52 آیت نمبر 45 پنج سلوے اللہ فرمائے فذرہم حتا یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، پریک ددی لرا تر دے چ مخشی دا غیر وز سرا چاغی کے بدی بے ہوش کڑے شی دلتے ملاوی فذرہم پریک ددی لرا یخودو و یلعبو چورن نوزے پا باطلو خبرو کے لوبے کئی ترغے چ مخامخ شی دا غیر وز ددی سلام چی دی سرے وعدہ کے دیشی وہو اللذی فی السمائے لاہن و فی الارد لاہ، اللہ دا سے ذات تے چی پا اسمان کے حاجت روا دے پا اسمان کے اختیار مندے و فی الارد الہنا پز مکہ کے ہم حاجت روا دے وہو الحکیم العلیم دغا اللہ حکمت نوالرے اوپو پارسا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، تفاعل من البرکت تبارک، وَتَبَارَكَ الَّذِي او برکت اچھے ان کے دے اغخد ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چداغ اختیار کے دا بادشاہی براوکتا وَمَا بَيْنَهُمَا سچے پدی منسکری وعنده علم الساعة خاص غلرا علم دا قیامت تیم لکا سورة عراف سلور پنزوس کے دا مسئلہ تیروا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خاص غطباو گردو لشیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَ وَسْنَ لَرِيَا کسان چی دیئرا مدد کئی بیدا اللانا دا سپارش کولو الا من شہد بالحق او دی آیت کے جواب داغ مشرکان دے چیاغی بوے ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، نو اللہ جواب کئی چی نا ولا یملک الذین یدعون من دون شفا وسن لریا کسان چی دیرا مدد کئی بید اللہ نا دا سپارش کولو الا من شہد بالحق مگر اگر سوک چھے اقرار اکڑی وی دا حق وهم یعلمون وغی علم لری پوئی گی ولئن سألتهم من خلقهم دلیل عقلی اعترافی ولئن سألتهم کتپوسو کت دینا من خلقهم چا پیدا کری دی دا شفعا لیقولن اللہ خامخا دی بوائی اللہ نفع انا یوفکون سنگا اوڑے دلکے گئے دا توحید نام وقیلی ہی یا رب، وقیلی ہی مانا وینا دا اللہ دا پدے وینا اللہ اغت علم ورکڑے اوم یعنی شاہد دے دا قول دا پیغمبر وقیلی ہی او قسم دے پا وینا دا دا یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چه اے ربا یقیناً دادا سے قوم دے چی مان نروڑی فاصفح عنهم مخوال و ددینا وقل سلام او آیا و تا سلام دا جدائے دا بیکات وسوف یعلمون زردا چی دی بپوشیم سورت حامیم زخرف ختم شو پدی کے رد و پاکسام اور باؤ د شرک اتخاذ الولد شرک فی الالوہیت شرک فی البرکات رد شفاعت قہری شان د عیسیٰ علیہ السلام داغ بارہ کی شبہ و داغ جواب اور رد پدو دلیلون د شرک رد پ مجہول الہ باندے نداد سورت دخان داد سورت دخان دخان لگی تو ددی سورت فضائل دادی ابن مردویہ رحمت اللہ علیہ دا ابو او ماما باہلی رضی اللہ عنہ نے روایت کئی چھ نبی علیہ السلام فرمائی چھ کم سڑے د جمع پشپا یا د جمع پرد د سورت دخان تلاوت کئی نو اللہ بہت جنت کی او بنگلہ تیار کی محل امام بیحقی رحمت اللہ علیہ مرفوعاً روایت کئی چھ سوب د جمع پشپا سورت دخان سورت یاسین تلاوت کی نو سحر بدے دا سے حال کے پاسی چھ دد گناہوں نہ اللہ رب العزت معاف کری. او یو روایت کے راضی چھ 70,000 ملائک او یا ذرا ملائک بدد پارد مغفرت دعا گانے گواڑی دادمر کمالی سورت نوخا. سورت دخان د ترتیب لحاظ سرا سلور سلو اختم نمبر دے د نزول پ لحاظ سر سلور شپے تو پس د زخرف نا ربت ما قبل سردا دے ما قبل کے داتم اعتراض جواب ہو دی سورت کے دن ہم اعتراض جواب کہیں بلدا چ ما قبل کے افرمائل فسوف عالمون نو دی سورت کے داغے عذاب تذکرہ کئی ما قبل کے تسلی و نبی تا صلی اللہ علیہ وسلم چپ مشرکان و بازاب راضی دی سورت کے غذاب بیانے داود سورت نج دا سورت دخان نہ ہم اعتراض سرد داوید توحید سورت کے صرف دو بابو ندی یو باب سلوے قائد پورے پدے کے صداقت دا قرآن داود سورت یرد دنیا نمونہ د یرے واقع د فرعون بیا زور نے پہ انکار د قیامت مختصر یرد دنیا پہ ذکر دا اقوام مکذب ہو. دویم باب اخر د سورت دخان پورے اول کی تخویف اخروی بیا بشارت د پار د متقیانو تسلی پیغمبر تو اخر کی یرد دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم داللہ جام خاص و رحمت نالم حامیم اللہ پوئے گی پمانا ددی حروف. سورت دخان اغ سورت تے چداد اغ سوال جواب کئی چ مشرکان بوے بولے اللہ قادر نے چمنگ دا خبری دے مڑو تو رئی نو اللہ سورت دخان نازل کو. ول کتاب المبین قسم دے پا کتاب کار بیان کو ان کے انا انزلناہ فی لیلت مبارکت یقینا نازل کر دے مونگ دا قرآن پشپ برکتن والے لیلت المبارکت چدا شپدا دا شب قدر خلق و تشو قدر ہوئی نو دیرال پاگے کے د مجوس سنت شو روکڑو اور نے بلکڑو چراغانے پکے بلکڑو او مگر د مفید طالبین خبر ادا الناس علی دین ملوکہم خلق د بادشاہان پر رواج پس روان دی. خا مولا علی قاری مرقات کے ویلی دی چه دیلمی وغیرہ پلیلۃ النصف من شعبان کے سل رکاتون من ذکر کئی آگے تے نم یخر صلات الفیہ ناغا حدیث موضوعی دے او دامنز بیت المقدس کے 448 ہجری کی یو نوے بیدت چا پیدا کرے ہوگا چرتا بیت المقدس کے ادے تب صلات الفیہ وے دادا آگا 448 ہجری دا بیت المقدس کے دے یو بیدتی دلاسا دا یو نوے بیدت شروع شے ہوگا. اللہ فرمائے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ یقینا نازل کرے مونگ دا قرآن پشپا د برکتن والے انا کنا منذرین یقینا مونگا یر ورکون کیو فیہا یفرقو کل امر حکیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی پدی کے دجون دا د مرگ او د رزق پیسلی بکی فیا یفرقو کل امر حکیم پدش پکے پیسل کی گی د ہر کار چ حکمت والے امرم من اندنا پا حکم کول سرا زمار طرف نام انا کنا مرسلین یقینن منگا لی گن کیو رسول د رسولم مرسلین ملائک یا رسول رحمتم من ربک نوجه در رحمت ستا در عبد خوانا انہو هو السمیع العلیم یقینا دغ اللہ اور دن کے رے پوا رب سماوات والارض رب دا آسمان نو دزم کے پما بہن وما سچ پمند دوالو کی ان کن تم موقع کہ تاسو یقین کو ان کے لا الہ الا ہو یحیی و یمیت جن او مرگ دا اللہ اختیار کے دے نو پا اگا طریقہ با خخول غوالی ملے چھ پا کم طریقہ دا خدے حکم نکھا دانا سابعینو کے بازو کے دا طریقہ و چھ مڑے بے پا قبر کے نیخ کے نو او مختا و شاتا بیتے نا کٹوے کے ہو دے او دا بے عقیدہ و چھ مونگ دا دپا نم باندے سور کو نا اگا دے کٹوو ترازی خواہ دادا سابعینو کے یوڑا لوا پاخ مشرکان لا الہ الا ہوا یحی و یمیت نشتا بلا جتروا بیداغنا جوندی کول ملکول کئی ربکم و رب و آبائکم الاولین رب ستاسو رب دا مشران استاسو مخکنو بل ہم فی شکی یلعبون بلکی دی پشکی دی پلو بکی لگیا دی فرتقب انتظار کام یوم تات سماو بے دخان مبین پاغ رضوانے چخکار بکی اسمان لگے اخکارام ابن کثیر سلورم جل کی لکھی چھ دا لگے بعد مشرق و مغرب پمنس کی سلویخ تو روز و پورے بدا باقی خا دا دخان بارکی یو قول دارے چھ کل قیامت نزدی شی نو دا برائشی د ایمان والو کیفیت با پدے کے د زکامی عغیب پدی لوگی کی داسی لکا زکام چوالی لکا دا قول دا حضرت علی ابن عباس رضی اللہ عنہ دے ابن عمر ابو ہریرہ زید بن علی وغیرہ دا دی قول دے دویم قول دار چ عبداللہ ابن مسعود وئی چ قریش کل نافرمانی اکڑا رسول ورت بدعائی اکڑا چھ اللہ پدی دے یوسف علیہ السلام دے زمانے گنتے قات سالی رو لے گئے نو قحط پر آگئے دیب آسمان تا قتل نو لگے بہت پا نظر راتو وریض مریض بنو لگی بہو خوا نو دے بدو خانن کے دغے تا اشارہ دا یوما تات سماو بدو خانن مبین پاغر دا قیامت کارب کی اسمان لگے اخکارام یخش الناس پٹی بخلق لرام حاز عذاب علیم دا عذاب دے دردناک وائی بدی رب نکشف ان العذاب انا مومنون اے رب زمنگ لرک زمنگ نعذاب یقنن منگ ایمان روڑو اللہ وی انا لہم الذکرہ سنگا کے دیشی دیلر نسیت غستل وقد جاؤم رسول مبین حال دا چه راغلی دی دیتا رسول کار پیغمبر والا سمت واللو عنو بیادی مخگر زولد داغنا وقالو دیوئی معلم مجنون دت چا خود نکڑ دا دیلے ونے رے انا کاشف العذاب قلیلن قلیلن من وقتا قلیلن یقیناً منگ بال رکو عذاب لگ مدا انکم عائدون یقیناً تاسو بیا راگر زے کفر تا عائدون الی الکفر یوم نبتش البطشة الکبرا اے ننتقم منہم یوم نبتش دا یوم نہ مراد ابن عباس ہوئی قیامت او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی بدر روز دا بدر یوما نبتش البطشة الکبرا پاغروس چی نیولو کو مونگ نیول غٹ انا منتقمون یقیناً مونگ بدلا غستن کیوں ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقیناً ازمیخ کرے دے مونگ مخیر دینا پا قوم دا فرعون وجاءهم رسول کریم راغلو اغیتا پیغمبر عزت مند او دیتے ویلو چے ان ادو الی عباد اللہ یعنی دا اللہ بندگان پرے دوائے چے دا خدے دین ورطا بیان کم یا دا مانا الیا عباد اللہ راش ہے ماسر اللہ دین امن ان ادو الیا عباد اللہ چراک ہے ماتا بندگان دا اللہ بنی اسرائیل انی لکوم رسول امین یا کزن دستا سر پارا رسول ممانتگر و اللہ تعلو علی اللہ لوئی مکوائے پاللہ انی آتی کم بے سلطان مبین یقین مارا وڑے تاستا دلیل سرگند و انی غستو بے ربی و رب کم یقین پنائی واڑ ماں پرف پل او پرف تاسو ان ترجم چاسما سنسار کیم و علم تو مینو لی فاتزلون کہ خبر نمنے زمان پڈڈ شے زمانہ فدعا ربہ ان ہاولائے قوم مجرمون نو دعائے غختلا درف پلنا یقیناً دا خلق قوم دے مجرمان نو فعجبنا دعاءہ و اوحینا الیہ اللہ وی میں دعا قبول کرا او وحی میں ہوتا اکڑا دسو فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا بوزا بندگان زمان دشپے انکم متبعون یقیناً تاسو پسیبا در تلل کے دیشی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوَا پریک در دریا بلرا ولال پزے انہم جند مغرقون یقیناً دی لخ کر دے غرکڑے شوے کم ترکو من جنات وعیون دیر پر خودل دی دا باغنونا او دا چینونا و زروعن او پسلونا و مقام کریم او زیونا عزت والا و نعمت کانو پیا فاکین او دا خوشحال سامان چلی پکے مزے کون کیو کذالک دکشان اوشو دا خدای خوخو یا کذالکا و اورسنا قومنا خرین دغ شان اوشو پاتکر المنگا دغ باغن وغیرہ قوم بلتا فما بکت علیہم السماء والارض جڑاو نکڑا پدی باندے مخلوق دا آسمان و دزمکیم حدیث کے راضی چھ دا مومن روح لارشی نزمک آسمان پہ جڑا کئی یعنی اغزمکا چھ دا پی منس کری او آسمان کے چرت چھ دا عمل خیجی خواہ. حضرت انس صحابی وئی نبی علیہ السلام فرمائی چہ دا ہر مومن دا پارا اسمان کے دو دروازی دی پیو دا دا عمل برزی او دا یوین دا دا رزق رازی لاندے نو چہ کل دے ملشی نو دا غدوار دروازے پا جڑاشی او جاری. اللہ فرمائی فما بکت علیہم السماء والارض جڑا اونکڑا پدی باندے مخلوق دا آسمان و دزمکے وما کانو منظرین او نو دی محلت ورکڑے شویم ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المعین یقیناً نجات ورکمنگا بنی اسرائیل لا دا عذاب ذلیل ان کی نام من فرعون دا فرعون نا انہو کان عالیم من المسرفین یقیناً غالوی کولا دا حدنا زیادی کو ان کو نوام دا حدن سیوا زیادے کو ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین یقیناً غرکڑ امونگ دی سرد علمنا پنورو خلقو باندے دے ما غرکڑ پنورو خلقو واتیناهم من الآیات ما فی بلاء مبین ورکڑی امونگا دیتا دا نعمتون اخپلونا آغا نعمتون آج پکے ازمیخ تخکارا انہا ہاولائے لیکولون یقیناً دا خلق خامخوائی ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین دو زل علی راغلے یو زل دا مانا جدا اللہ دا علم پوجا ورکڑل دو ام زل دا چہ اللہ داغ زمانے پہ خلقو غورا کرلو اِنَّا هَاُولَائِ لَيَقُولُونَ یقیناً دا خلق خامخوائی ان ہی اللہ موتتن الولا ندے دا مگر مرض منگ دڑم بنے و مان نو بے منشرین نوے منگا دوبارہ پور تکڑے شویم فاتو بے آبا اینا ان کن تم صادقین چتا سوائے دوبارہ جنشتے پست مرگنا نوراول ہے تاسو پلاران زمونگا کتر تاسو صادقان ایم اہم خیرن ام قومن تبا اہم خیرن ام قومن تبا آئے دی غردی او کا قوم دا تبا باچا تبا دا یمن بادشاہ لقب ام کے ریش لکا کسرا شاہ فارس قیصر شاہ روم فرعون شاہ مصر ندغ سے توبا یعنی شاہ توبا دا یمن بادشاہ کعبے تا اول غلاف دا اچولیو او پا تورات باندے دا ایمان راوڑیو خا او دا پخپل قوم باندے تقریباً دری سوا شپگش کال بادشاہی کڑے وا دا نبی علیہ السلام دا وفات وہ سا وکال اڑان دے دے وفات ہو د تو دا مدینی یودو عالمان ویلو چھ دا خار با دا نبی علیہ السلام دا ہجرت زئی دا غنم با احمد او محمدی نو تو با بادشاہ دا نبی علیہ السلام شان کے سا اشعار ہو بیا دیر دا خوشحالینا وی شہدتو علی احمدو انہو رسول اللہ بارئ النسمیم زگوائی اور قوم چدا احمد بارکے چدے داغ پروردگار رسول دے کم چد کائنات خالق دے نفلو مدہ عمری الی عمری لکنتو وزیرن وابن عمیم کہ زما عمر دا دا ہجرت تر وقتا اللہ اگت کب نو زبا دا دا وزیر او دا ترزوی اما وجاہتو بسیف اعدائی وفرحتو عن صدره کل غمیم زبا تور راخلما او دا دا دشمنانو سر بجیات کم او دا دا زرنبا ہر غم و پریشانی لرکم دا غا شعارو تو بابا شاہ دا دیر خوشحالے نویلو کا او کله چې خلق خبر شو چې نبی علیہ السلام مدینه ته دلته هجرت کئ نو د توبه بادشاہ دلته د قیامګاه درخواست وکړو ټولو ته اجازت ورکو توبه بادشاہ یو خصوصی مکان جوړ کو او خلکو تبعوی نبی علیہ السلام کله چې مدینه ته راشي نو دلته به اوسیږي یو ختم لیکلو چې د نبی علیہ السلام سره د ملاقات سرگندونے پکی کڑے وا تمنائے پکی کڑے وا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دد پا اولاد کے ہو دا تبا دا قدرت کارو ام اغا مکان سرا دا نبی علیہ السلام والسلام او خود ری دا ام التا نبی علیہ السلام سشو دیر شفا اللہ فرمائے اہم خیرن او قومن ام قومن تبا آیا دی غور دیو که قوم دا توبا بادشاہ والذینا من بعدیم آکسان چی دین مخیو احلکنا اوم حلاکر المنگاغی انہم کانو مجرمین یقنن اغیو مجرمان وما خلقنا سماوات والار ندی پیدا کری منگ اسمانو نظمکا وما بینو ما سجی پدا منسکی دی لاعبین بے پیدیم ما خلقناهما الا بالحق ندی پیدا کری مونگ دا مگر دا پار دا پنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر د دینا نه پوهیږي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقینا روز د فیصله با مقرر وخت د دې ټولو دی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا دا سروز دا چن بشی دفا کولے او دوست دبل دوسنا سا مصیبت ولا هم ینصرون انا بدی سرا مدد کے دیشیم سورت روم سوار لس کے دا مسئلہ تیروا، سورت سبا ولس کے تیروا، الا من رحم اللہ مگر اغسوک چرحم پکڑی اللہ، انہو هو العزیز الرحیم یقیناً اللہ زور وردے رحم کو ان کے، انا شجرت الزقوم طعام الاثیم یقیناً ونا د زقوم خوراک د گناہگار دے، کل محلے پشاند ولکڑے تانبے، یغلی پل بتون خٹکی کی باد ادی پخیٹو کے، کا غلی الحمیم پشاند خٹکے دلو دے شے دلو بو، شجرت زقوم دا پاکیقت کے ضد د توبا، توبا جنتی و نوا نو شجرت زقوم جہنمی و نشوا، نو دا پاکیقت کے ضد د توبا، او شجر زقوم جہنمی و ندا، لغت والے لکھی جی زقوم مانا سی ہینڈ، ڈیر ترخا بدمزا پختانو ات توہر وئی خا توہر، او دا لغت علماء لکھی سی ہینڈ، سی ہینڈ دا تعبیرات تھی، خلک سنگ چی انگور جنت کشتا او دنیا کے مشتا، لیکن ظاہر رچے دا جنت انگور با ممتاز شکل او انداز کی، دا غشان توہر تور پا دنیا کے مشتا و جہنم کے مشتا، خود جہنم دا با ممتازی دا دنیا دا تورانونا، او کسوک داوائی چی اور کسنگ و نکیگی، دا سارن پورا یو پی کپنی باخ کے، وے دا سہارن پورا یو پی کپنی یورپی کپنی باخ، دا یورپو یورپی کپنی باخ کے یو ون دا چه سوک داوی چه اور کے سنگ ون دا، نوائے التی یو ون دا اغشتے، مولانا تانوینا دا مکی و ملا تپوس کئی، دا مولانا تانوی رحمت اللہ علینا دا مکی و مولانا سے تپوس کئی، آغا ہندی الاصل دا مکی و ورتوئی زد زقوم میں وخرما ز دمکی د زقوم میں وخرم، او قرآن کے ورت طعام د اہل نار وئی، قرآن کے وت خوراک د جہنم یان وئی، مولانا تانوی و توئی قرآن اگورا شجرت زقوم راغل رے سمرت زقوم نہ دے راغلے، ماشاء اللہ دے تو علم خا، اگر سوال کو ان کے گلے شو ابے و تو مبارک دا زمونگا علماء دیوبند، مولانا تانوی و تو تا قرآن تک تلی نہیں، اب قرآن کے دان دیلی چی سمرا تو زکوم، نہ تو خود زکوم نہ خورے، تو خود تور اگر سپیڑ نہ خورے، تو خود تور کے اگر سر کے میوہ خورے، آغا عربی غلی شخا، اللہ فرمائے طعام الاثیم دا زکم با خوراکی دا گناہگار، کل محلے یغلی پی البتون کا غلی الحمیم پشاند خٹکے دلو دے شے دلو بو، اللہ بوئے خضو ہو راونی سے دا مجرم، فعتلو ہو ریک آگے دے منست الا سوائل جہیم منز د جہنم تام، بیا والا حکم کے سم سبو فوکرا سے بیا والا د پاسا د سرد د مین عذاب الحمیم دا عذاب دے شید لوبونا، اللہ بوتو اے زق اسکا انکا انت العزیز الکریم انکا انت الذلیل المہان، قرطبی مانا کئی د توہین د وجنا د ډیر بیزتے د وجنا و تدا خبر کئی چ انکا انت العزیز الکریم یقینن تزور ور اس پین رو بے نو مانا کئی قرطبی انکا انت الذلیل المہان یقیناً تو ذلیل و رسوائے اصل تو دا عزیز الکریم دا مانو کے چتڑیر عزت من وے او زورور نہ ان هذا یقیناً دا ما هغه شی دے کنتم بی تم ترون چه تاسو پدے کے شکاو ان المتقین فی مقام امین یقیناً متقیان با پزے دا امن کی وی فی جناتنا وعیون پباغنو پچینو کی وی ابو اسحاق پروایت دا ابو مسلم اغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو ہریرہ نے روایت کی چھے کل جنتیان جنت تلارشی نو اعلان بوشی یا اہل الجنت ان لکم ان تصحو فلا تستقیمو فلا تسقیمو یا اہل الجنت ان لکم ان تصحو فلا تسقیمونی فلا تسقیمو ابدا اے جنتیانو خبر شے تاسو به اس روغ رموٹ شے چر بدر باندے بیماری نرازی نا جوڑا کی گئے بنا او بیا بہت اعلان کہ ان کی ہوئی وَأَنَّ لَكُمْ أَن تُعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا تاسو با میں شجوندی ہے دل تکے چر با مرگ نرازی پتاسو او بیا بہت ہوئی جنتیانو تا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تُنْعَمُوا فلا تب اصو ابدام ہمیشہ با خوشحال ہے چرے بم پتا سو سختی نہ تنگی نہ کی گی پتا سو بختی نہ راجی بیا بہت ہوئے وہ ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدام تاسبا ہمیشہ زوانانے بڑھا والے بن راجی پتا سو فی جنات و عیون پباغنو او پچینو کے بھائی یلبسون من سندسین اغن دیبا دنرو ریخمو و استبرق دغٹو ریخمونا متقابلین یو بلتب مخامخی کذالک وزوجناهم بحور عین دغشان بوی او جوڑا بور کی دیتا حور خیستستر گوالا یدعون فیا بکل فاکہت نامنین راغواری بدی پاوے کے ہر قسم میں وے پا امن بے لا یذوقون فی الموت نب سکی دی پاوے کے مر الا الموت تل اولا لیکن مرگ مخ کے چی دی سکل رے ووقاہم عذاب الجحیم او بچ بساتی اللہ دی لرد عذاب جہنم نام فضلا من ربک دا وجہ دا فضل ستاد رب دخوانا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا فانما یسرنا بلسانک لعلهم یتذکرون ترغیب للقران یقینا آسان کرے دے من قران پاک ستا پجبا لعلهم یتذکرون دے دا پارا چی دی نصیحت والے نو فرتقب انتظار کوام انہو مرتقبون یقیناً دی ہم نہ انتظار کو ان کو نہ دے سورت دخان ختم ش سورت دخان کے ذکر دا خصوصی دو عذابونو انعامات متروکہ دا فرعونیانو عذاب شدید دا آخرت ذکر دا نزول دا قرآن فی لیلت المبارکہ داد سورت جاسیہ سورت جاسیہ دا ترتیب لحاظ سر پنج سلو اختم دے او دا نزول پا لحاظ سر پینسٹھ نمبر دے پنج پیتو ربط ما قبل سردار چ ما قبل کے دن ہم اعتراض جواب پوچھو نو دی سورت کے دلسم اعتراض جواب کئی بلدا چ ما قبل کے تخویف و عذاب بیان شول دی صورت کے داغ عذاب الہی نا دا بچاو طریقہ بخی داود سورت اتباع الشریعہ دا شریعت تابیداریو کی سورت کے صرف دو بابو نری باب اول دوی شایتنا پدی کی ترغیب للقرآن دری عقلی دلائل مختصر زورن منکران دا قرآن تا دلیل نقلی دا بنی اسرائیل نا جواب دا شبہی یرد آخرت و دلیل عقلی دوئم باب آخر دا سورت پورے پدے کے دری عقلی دلائل او زجر اگا چاہتا چے اتباع نہ کئی دا خواہش تابیداری کئی او زجر پہ انکار دا باس بعد الموت جوابون دا آغا اعتراضونو چے پا باس باندے کے دل تخفیفات اخرویہ و بیا بشارت تفصیلن داور توحید تفرع علامہ سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتن والدے حامیم اللہ پوئے پمانا ددی حروپو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل الدری کتاب دا طرف دا اللہ نا زور اور حکمت نوالدے دی سورت آیت 18 کے داغ سوال جواب کئی چی دی بویستا دین نوے دے نوے دین دے راوڑ دے مگدا نمانو جواب بکئی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل الدری کتاب دا طرف دا اللہ نا دے چی زور اور دے حکمت نوالدے ان فی السماوات والارض احوال فلکیہ یقیناً پاسمانونو کے او پزمک کے دیر دلائل دی دا پارد مومنانو وفی خلقکم احوال انفسیہ انفسی دلائل وفی خلقکم ستاسو پا پیدائش کے وما یبسو من دابتین اغا چی خوارکری دی زند سر آیات لقوم یوقنون دلائل دی دا پار دا قوم چی یقین کئی واختلاف اللیل والنہار آثار او انقلاب بیانی وسو احوال فلکیہ احوال انفسیہ اس آثار او انقلاب بیانی واختلاف اللیل والنہار پتلو راتلو دشپے اور وسکے ومان ذل اللہ من السمائے پاغسکے چرا ورولی دی اللہ دا برنا مر رزق ان سے سبب دا رزق باران فاحیا بالارض بعد موتها تازہ کڑی رائے سرزم کا پسدو چوالینا و تصریف الریاح پگر دے دلو دا واگانو کے آیات لقوم دلائل دی دا پاردا قوم یاقلون چے عقل لری بقرے او سلسلور شپیت کے او لقمان یول اس کے دا مسئلہ تیرا وخا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا آیتنا دا اللہ دی لولو مونگ دا پتا باندے دا پارداک نفا بے ای حدیث بعد اللہ آیاتی امنون نفا کم خبروا رستو دا کتاب دا اللہ نا او دا دلائل دا غن دی ایمان روڑی دا غی قبلی نرے فبے ای آلائی ربکما تکذبان وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ تَبَاعِي دار دروجن او گنہگار لرام کم دروجن یسمو آیات اللہ چه اوری آیتون دا اللہ تتلا علیہ چه لستلی شی پدام ثم یسرو مستکبران بیاکلک شی کو پا کفر مستکبران لوی کو ان کی وی کہ علم یسمع تب وائے چه وڈو اوری دلین دے قرآن فبشر بعذاب علیم خبر کدل رپ عذاب دردناک وإذا علم من آیاتنا شیئنا او کلا چه پوشی دا آیتنو زمونگنا پیوشی نو اتخذها حضوانی سے غیل رٹوکے قرآن پوری ٹوکی گئی اولائک لهم عذاب مہین دغا کسان دل راز آپ دے رسوا کے ان کے میں ورائم جہنم مخے ددی تبا جہنم وی ولا یغنی عنہم ما کسبو شیئا نشی اڑولے ددینا غاملنا چیدی کڑی دی سازاب ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او نا اغا حاجت روا چیدی نولدی بید اللہ نا مددگاران ولہم عذاب نظیم او دیل را عذاب دلویم حضا ہو دن اللہ بوئی دا قرآن کریم دے ہدایت والذین کفروا بآیات ربہم آکا سان چھ کفر کردے پایتنو در اخپل لہم عذاب من رجزن علیم دل عذاب دے دے سخت عذاب دردناکنا اللہ الذی سخر لکم البحر دا بیاد دلائل اقلیا اللہ دا سے ذات تے سخر لکم البحر چکار کے لگو لرے تاسل دریاب لتجری الفلک پیئے نپار ددے چروانی وی کشتے پاگے کے بے امرہی پا حکم دا اللہ ولی تبتغو من فضلی ادے دپارا چی اولٹوائے دا تجارت دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دے دپارا چی شکرو کہتا سو وسخر لکم ما فی السماوات ولعلکم تشکرون شکر ادا کے تفسیر ماجدی دویم جل کی ہوئی دا شکر فرد کامل دارے چ انسان دا اللہ توحید تقائل شی او احکام اومنی نو دا دے زمانے دا مشرکان شکر ام لیدن رے وی سید کرم بابا دا ہندوستان نہ حج لروان شو سوک سید کرم بابا نو چ حج لروان شو نو چ پاکستان کے دا اٹک پل تور سے دا اٹک پپول اتنا پیسے غختے ٹیکس نو دسرا پیسے نوی وہی زما صحب پا کچکول کے کی ناستا نو چے دا دریاب مستا ارسے دا نو دا اٹک دا بابا جی پہ نظر شو نو آغا والا کچکول بن کر نو سید کرم بابا جی غصہ شو نو دا اٹک بابا جی تے خیرے اکڑے نو دا آغا خکر شو خوا استغفراللہ دیتا وی دشمنان دا اولیاء کرامو غسم دا مشعور دا خوا وہ دا اٹک دا بابا جی کرو وہی خا تو با ابھی گور پدے نہ پوئی گی جدا منہ سو آئی خا خوش ہوئی نو آکل پدی کے چرد اللہ فرمائے ون تا دا شکریہ دا کڑا شرک تو شکریہ وے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض آو خدمت کے لگو لیلی تاسو لراغ سو فی السماوات چ بردے و ما فی الارض اگر چخکت دی جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ را طرف ندی نو فعتقدو جمیعا منہو ان فی ذالکا لآیات یقینا پدے کے دیر دلائل دی لقومی تفکرون نپار دا قوم چی فکر کئی قل للذین آمنو و آیا اے کسانو تا چی مانی را ولدے یغفرو للذین لا یرجون بخن دے کئی دخپل حق آگے کسان تا چی عقیدن لری ایام اللہ دروز دا اللہ لی ازیا قوم بما کانو یکسبون دیر پارا چی جزاور کی قوم تا پس سبب دا غیمدنو چی دی کول من عمل صالحا فلنفس ترغیب چا چی عمل کو پسونت طریقان فیدے دا زاندہ ومن اساء فعليها چاچ بد ملکو نو بال پاغ دین ثم الى ربكم ترجعون بیا بتا سو رب تا او گردولی شم ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب دلیل نقلی یقینا ورکلو منگا بنی اسرائیل تا کتاب دلیل وحی والحکمہ او پوید دین والنبوتا پیغمبری ورزقنا من الطیبات ورکڑو منگا دیتا دا پاکو خوراکونونا وفضلناهم علی العالمین او غروالے ورکڑو منگا دیتا پٹولو خلقو وآتیناهم بینات من الامر ورکڑو منگا دیتا دلائل دا دین من الامر دا دین امر من دین خوا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ناغه حدیث کے دا امر نہ مراد دین کا. اللہ فرمائے واتینا ہم بینات من الامر ورکڑی منگا دیتا دلائل دا دیننا نفمختلفو اللہ من بعد ما جاؤم العلم اختلاف انک دیم اگر رستو داغنا چراغ دیتا علم باغیان دا وجہ دا زد دا وجہنا زد کرا لکھا باغیان بینا دا زد دا وجہنا پخ پل منس کے او دلت دا مسئلہ جخت ازدکے یو دا چھے اختلاف چاو کو دویم دا ولیو کو دریم دا کلیو کو دا دری خبر جختی آدھے کے اختلاف چاو کو باطل پرستو ملیانو کلیو کو کلا چواتا حق راغے ولیو کو بغیم بینہم دا زد دا وجل دلیل شو چی ملیان دا پا ناپوئے نبی اڑم دا پا زد لگیا جی دا زد راغستی دی ناپوئی نشتا تو دامو ہے جی دی گنے دا حق پی جنی نا یا گنے وہ تو معلوم ندی نا خور سڑیا خبرا آگا یو غریب کر مڑے شو نو جنازہ را روانہ کرے وا دا ڈیرا پخوانے خبر دا نو سرے آگا زمانہ کے دا صابن کاٹن اس پتا سے گڑے مڑے چکے راگستے نو چاہو تو یاد کہ تو غریب سڑے نو تا اس ہاتھ سے لراگست وی خو غریبی ما خدا می داری پنج پیریانو دا زد نراغست کری وای دا زد ننور سو نکی خدای ری دا تا خیر پیخ کی وای زدی معشوم چه زد راوالی نو آغا اکثر وگیو دا کی گی خان مور و تا شوروار آوا چی بچه خورا پوٹه دا لرودم نا آغا سکون پستر کو کیو مندی وی نا نا مال پوٹه نا نا مال پوٹه آو تو وی ڈوڑے اوخرا در کوم دلا ادے نا نا کی پلار وتو کاری کی پڑک والے ور کی نو دے مور سره نہ نوزی نو شوروا مو نہ خوری پٹیم تے پاتی شی استر کی ور شی ودی شی خا نو ولے دے وڑو کی زت کاو چھیڑے کاو نو کم سڑے چے زت کئی کنا دے ود جنت تنیا متون نہ وگی ود کی پ جہنم کی دے بو وگی جی خ جہنم تا. اللہ فرمائے من بعد ما جاؤم العلم بغیم بینام پس دائنا چراغے دیتا علم دا وجد زد کولونا پخ پل منسک ان ربک یقضی بینام یوم القیامة یقینن ستا رب پیسلو کی پمنددی کے پرد قیامت فی ما کانو فی اختلفون پاغسکے چی دی پک اختلاف کئی سما جالنا کالا شریعت من الامر بے اگر زولی تو پکار لارد دین باندے نفت بے آتا بیداری کو داغیم ولا تت بے احوال لذین العالمون تابیداری مکواد خواہشاتو دائے کسانو لا یعلمون چی دین پوئیگیم انا پوئی خلق بتا سوری دلی وی حقیقت جدا شے دے او شریعت جدا شے دے حقیقت جدا شے دے او طریقت جدا شے دے وراشا دا پیر بغداد نہ تپو سکا پیر بغداد وی کل حقیقت لا تشہدولا شریعتم فہو زندقتن کم حقیقت چی شریعت کے نہیں ثابت دا زندقت تے دا حقیقت نہ دے وائے دیو کل ہوئی جی دا علم بیل شیر دا ملنگی لین دے دا جدا لین دے خا. او پا آیت کے من الامر امر کے الف لام کا استغراقی شنوم سیدہ لکہ ماجیدی ذکر کئی. اللہ فرمائے ثم جعلنا علی شریعت من الامر بے اگر زولے تپکار لار دا دین باندے فتبیا تابداری کو داغے ولا تتبیا ہوا اللذین العالمون تابداری مکوا خواہشات دائے کسانو چن پوئے گی انہم لن یغنو عنک من اللہ شیعہ یقیناً دی نشیلر کولستانا دا عذاب دا اللہ نسشے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُ مَوْلِيَا وَبَعْضُ یقیناً ظالمان بعض دا دینا ملگدی دا بعضو دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دا متقیانو ہا ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون. قانون شریعت دریو سیزنو مجموعہ دا. قانون شریعت دریو سیزنو مجموعہ دا. یو بصیرت، دویم ہدایت، او دریم رحمت. دا پا ترتیب سر دی. عمدہ دے دا انسان اول سترگی کلوشی نو صحیح لارا و تخکارش، نو خپل منزل مقصود طرف تا قدم واخلی. ہدایت لک لارا باندے درسیدو دا پارا یو پولی. رحمت پا اصول منزل باندے مرتب کے دو والا دا سمرے نام رکھا. رحمت پا اصولو یعنی رسیدو خپل منزل تا داغے پا مرتب کے دو والا دا سمرے نام رکھا دا نتیجے نام دا. بہرحال بصیرت، ہدایت اور رحمت دا چی سوکو پی جنی علاقے پا شریعت روانی. ھذا بصائر للناس دا قرآن دلیلنا، دلیلنا دا رنا دی. دا قرآن دلائل دی درنا للناس دا پار دا خلقو وودن و ہدایت ورحمت رحمت لقوم یوقنون دا پار دا قوم چی یقین کئے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا گمان کے آکسان چکی بدکار ہے ناکار عمل. ان نجعلہم کاللذین آمنوا وعملوا الصالحات دا چی گرزو بمونگ دیلرا پشان دائے کسانو چی مانے راولا دیا ملون اکڑی پسنت سوا ام محیاہم و مماتوم چی برابر وی جوند دیو مرگ دی سا ما یحکمون بد داغ پیسلے چی دی گئی. دا آیت مطلب دا دے نیک عمل او بد عمل دوال برابر ندی. اکسو کی برابری دا پیسلے غلط دا. خالق او مخلوق دوال برابر ندی. اکسو کی برابری نو سا ما یحکمون دا پیسلے غلط دا نو. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق دلیل عقلی پیدا کری دی اللہ آسمان و نظمکا دا پار دا پنام. ولی تجزا کل نفسیم بما کسبت دے دا پارا چی بدلور کریشی ار تن تا دا غی عمل چی تکری. وهم لا یظلمون پا دی بظلم نشکے دے. افر ایتا من اتخذا الہو ہواہم آیا پویا یتو پا حال دا غچا چی جوڑ کر دے معبود خواہش پل لرا. واد اللہ اللہ والا علم بے لار کر دے دلرا اللہ پہلم باندے. وختم علی سمعی و قلبی مہرے وحل دے پغد دد پدر دد. وجعل علی بصری غشاوا اچولی دی پستر گدا پڑ دے. نو فمن یهدیہ من بعد اللہ سو بے ہدایت ور کی دتا رستو د بے لار کو د اللہ نا. افلا تذکرون آیا ولی نصیحت نالے. یو سڑے یو راہب لراغے ورتوی صحت ڈیر کمزور دے. دا دا کم وخنا ناغ راہب وتوی دا کم وخنا میں چھ نس پہ جندلے دے. ناغ سڑے وتوی سہ علاج دے کڑے دے. راہب وتوی ڈیر میں کڑے دے خدا دل دے نفس لداغ ورکون. ناغ سڑے وتوی دا سدا نو راہب وتوی دا نفس مقابلہ داغ ورکول دی خپل نپسلا. اولوی جہاد دا جہاد مع النفس تے چھ سڑے دا خپل زان سر جہادو کی. زکا خود الپورے بابا جی فرمائے لیو کپا علم لار مندیشوے بیل پذلان چاب ادوال نوے ابو علی سینا تام. زکا ابو علی سینا آغا بوے وے ہر سرے چے دزل سپائیو کی کنا نو دے پیغمبر جوڑے دی شیخا. نو ملاو خو گمراش پدے خبران. اللہ فرمائے افلا تذکرون آئے ولی نسیتنا لے وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا او دیوئی ندے دا جن مگر جن زمان نزدے ملکی گوبا جن دیکی گوبا وما یحلکنا الا الدہر نہ ہلاکی منگلر مگر زمانہ وسم خلق ہوئی دا وقت خراب دے دا زمانہ خندا حدیث صحیح کے راضی اللہ رب العزت ہوئی وہی دا خلق ما تکنزل کئی نو جواب کئی گا کہ کنزل داری چیئے سب الدہر و اند دہر دی کنزل کئی زمانے تو زب پیدا کہ ان کے دا زمانے یما نو دا خبر دڑا نو باسے دا سمو آئے چی دا زمانہ خراب دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وئی وہی پدے عالم کے دا دہری مثال دا سے دے لکا مرغے چی پا پنجرہ کے بند دی او باہر وطل نشی دا غشان دہری پا مادیاتو کے دن نشو دے باہر وطل نشی نو زکا دا خبر کئی چی وما یحلکنا الا الدہر نہ ہلاکی مونگ مگر زمانہ اللہ اکبر دہر چھ دے دا مصدر دے دہر یدہرو دہر مصدر دے دہر یدہرو امام راغب ہوئی دہر اصل کے د بقائے عالم د بقائے عالم د مدے نام دا او عام طور اطلاق پمدت طویل بانے کولش نبی علیہ السلام لا سب الدہرا فین اللہ هو الدہر زمانے تک انزل مکو ہے زکدا زمانہ پیدا کرے اللہ دا وما لهم بذالک من علم نشتدی لرا پدے خبر سے دلیل انہم الا یظنون ندی دی مگر گمان پس روان وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات ترغیب للقرآن کلا چلستلشی پدی باندے آیتنا زمان کارا ما کانا حجتم نو نوی دلیل ددی الا ان قالو مگر دا چوائے او تو بیا باینا ان کنتم صادقین راولے مشران زمان کتا سرشتی دیئے چه تا سوائے پس دمرگ جمدن شتے زمان مشران راولے گنا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم جواب شکوا ورتوایا اللہ تاسو جوندی کئی بیا بممڑ کئی ثم یجمعکم الی یوم القیامہ بیا بجمع کئی تاسو رز دا قیامت تا لا ریب فیہ شک نشت پاگے کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر خلق نپوئی خا وللہ ملک السماوات والارض نفی دا شرک پہ تصرف خاص اللہ لرب شہیدہ براوکتا ویوما تقوم الساعة پاغر وقت چی قائم شی قیامت یوم ایذن یخسر المبطلون پتا غرض با تاوان خکارشی دا باطل پرستو وطرا کل امت جاسیا تب وین ہر امت جمع کرے شوے کل امت تو دائلہ کتاب آم اللہ فرمائے پتا غرض با کل امت تو دائلہ کتاب آم ہر امت بارا ابل لشی عمل نامے خپلتا اللہ بوئی الیوم تزون ما کنتم تعملون نن بدل در کے دیشی تاسو تا داغ عملون چی تاسو کول لکا سورت مریم تشبیتو حاضا کتابنا انتقو علیکم بالحق دا کتاب زمونگ دے خبر بکی پتاسو پا حق سرا انا کننا نستن سے خو یقنن منگ لیکو نکتبو ما کنتم تعملون منگا لکل کو پا ملائکو اغا ملونا چه تاسو کول فا اما الذین آمنوا عملوا الصالحات نو آکا سان چی مان راولا دیا ملونا کری دینیک فا یدخلهم ربهم فی رحمت داخل بکی دیلر رب دی پا رحمت کے من جنت کے ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی دا سرگندا و اما الذین کفروا آکا سان چی کفر کرے دے دیتا بویلشی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو ایتا سوچا آیتون زمابا لستلی شپتا سو فست اکبر تم لوئی بکول تاسو وکن تم قوم مجرمین وہ تاسو قوم مشرکان وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها دی آیت کی سنعت و استخدام دے ماندا نکو منگا گمان غٹ مگر گمان معمولی دے معنی سر منفی او مثبت پخپل زے پاتشول بل معنی دادا پو انو منگا پا قیامت مگر گمانو زمون او بل معنی ابن قتیبہ کئی نو مضبوط گمان زمون مگر معمولی گمان اللہ فرمائے قل تم تاسو اے ما ندری مسا مونگا نہ پوئیگو چھے قیامت سدے ان نظنو الا ظننا گمان نکو مونگا مگر معمولی گمان وما نحنو بمستقنین او نئی مونگا یقین کون کی اللہ فرمائے و بدالوم سیات معاملو سرگن بشدیتا ناکارا وقوبتنا داغ عملنو شدی کول وحاق بما كانوا بيستهزئون راگیر بکی دی لرا غسیز چدی باغ پورے ٹوکی کولے وکیل الیوم ننساکم اوبویل شی دیتا الیوم ننساکم نن روزے ننساکم پریگ دمونگ تاسو لرا کما نسی تم لے قائم کم آزام لگا کہ پر خود لے تاسو ملاقات در وزید ستاسو وما واکم النار زید و سیدو ستاسو وور دے وما لکم من ناصرین نشت تاسو لرا اس مددگار ذالکم بینکم اتخستم آیات اللہ و زوام دا عذاب لدے وجن دے چینی ولو تاسو آیتون دا اللہ ٹوکے وغرتکم الحیات الدنیا دو ککڑی ہے تاسو جند دنیا فالیوم لا یخرجون منها ننشئ استلکے دلے دی دور د جہنم نا فالیوم لا یخرجون منها ننشئ استلکے دلے دی دور د جہنم نا ولا هم یستعتبون نبد دی توبہ قبول کریش فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین درے دل رب راغل رے او زمانے سوئے درے نو پدے کے درے زمانو تا اشارہ دا فللہ الحام اللہ لرحمدن دے رب سماوات رب در آسمانونو رب لات رب در ازمکیں رب العالمین رب در طول مخلوقات ماضی حال و مستقبل کے پٹولو کے کارسازی او اللہ دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اغل را لوی دا پاسمانونو کے او پزمکا کے کبریا منا اے وَلَهُ الْعَظْمَتُ وَالْجَلَالُ وَالْبَقَاءُ وَالسُلْطَانُ وَالْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ خاص اللہ للوی دا جلال دے بقا دا سلطان و قدرت تے و کمال دے حدیث کے راضی الکبریا اور دائی لوی چه ده زما صادر ده والعظمت و ازاری او لوی چه ده زما لنگ ده فمن نازعنی واحدا منهما نو قذفته فی النار کم یو تن چه ده یوم زمان آغستل غواری نو زبه اور که واچم خواد لوی زما صادر ده لوی زما لنگ ده لکه سنگ چه لباس ده انسان ټول بدن را گیر کری یو جامه که دو کسان نشی اغسطلی نو پا دی وجه که دی دوارو که ما سرا سوک جگڑه کئی نور که بیوا چو مخا ولو الکبریاو فی السماوات والاردام خاص اللہ لرالو ایدا براو کتا وهو العزیز الحکیم دغا اللہ زور ورده حکمت نوالا سورت جاسیہ ختم ش ترغیبات کثیرہ للقرآن سورہ جاسیہ کے عدم مساوات بین الموحد والمشرک موحد و مشرک یو شان ندی اور رد پے اتباع الہوا نو داد حم میم احقاف سورت الاحقاف مکم اعظم کے نازل دے ترتیب لے آسر اشپک سلوختم د نزول پل آسر اشپکش پیت پس د جاشینا ما قبل صورت کے دلسم اعتراض جواب شو دی صورت کے بدے وہ لسم اعتراض جواب کئی بلداچ ما قبل کے ٹول شبہات د پکڑل اوے فرمائل فدعوا اللہ مخلصین له الدین دی صورت کے پاگے نتیجہ مرتب کئی اگر نتیجہ دادا ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ بلداچ ما قبل کے دپ د شبہات و دلائل اقلیو دی صورت کے دائین مطالبہ دا چتاسو سر پشرک سے دلیل دے چٹیا نم یہ دعوت سورت دپد اولسم اعتراض آگے اولسم اعتراض سو امداد کن امداد کن از درد و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا عبد القادر جیلانی اتیش آیت کے برائش او باس ہے اٹھائیس آیت کے ددی اگے اعتراض قرآن ذکر کرے دے اللہ فرمائے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلیا ولی مدد نکو دی سرائے کسانو چی دین ولیو سوا دا اللہ نا دا پارا دا نزدیکت اللہ تا پخدائی تو بل دولو آنو بلکی یرشو دا دینا وزالک افکوم داود روغ دا دی وما کانو یفترون آگا چی دی دا زان نا جوڑو لو سورت کے دو بابو ندی باب اول پنزل لسایتنا باب اول پنزل لسایتنا پکے ترغیب للقرآن مختصر دلیل عقلی د پار د اثبات د قیامت او د اثبات د توحید مطالبه د دلیل د مشرکانونا او بیا رد پر شرک فی دعا زورن منکرانو د قرآن تا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیہ السلام نا د باب اخر کے بشارت دوائم باب اخیر پورے دیکھ دے انسانان دو اقسام بیانیں موحد او منکر مکذب داول دا پار بشارت او دویم دا پار یرا بیا دلیل نقلی دے پواقع دا قوم دا حود علیہ السلام دا پار دا یری دا دنیا بیا داول دا صورت او دلیل نقلی دا پیریانونا دا پار دا بہادرے بیا اس بات دا قیامت او تسلی او تشجیع دا صورت دا آغا چا رد کئی چاغیوی منگا دا دی پا درگاونو کے پراتیو او دیزا منگا کارونا منگ لکئی لکا اسم وی تلائی او بالخ والا او دربار تیلار شا او پا کپریوزا نو پیر بابا ورا تا خوب کی زور شی تا تا بووی چا دا کار کوم دا نکو مخا نو دا صورت دا دغس مشرکینو رد کئی خا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام خاص و رحمتن والد حامیم اللہ پوئے گئی پمانا دری حروپ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل اول دری کتاب دا طرف دا اللہ ندی چھ زور اور دے حکمتن والا ما خلقنا سماوات والارض ما ندی پیدا کری اسمانو نوز مکام وما بینو ما سچ پدی منس کی دی اللہ بالحق مگر دا پارا دا حق واجل مسمن نیٹے مقرر سرام والذین کفروا آکسان چ کافران دی عما انذروا موردون چی دی لا یر ورکے دیشی نمخ گردون کی دی قل ارائی تم ما تدعون من دون اللہ سو کوئی چی قل ارائی تم دا عبداللہ ابن سلام دا اسلام روڑل مبارک نازل شوی دے مدینہ کی زکا مدینہ منورے تا چی کل نبی علیہ السلام لاڑو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا غا زمانہ کے دا یہود یو غٹ عالمو دا وی یر ملاقات لازم چی سنگ سڑے رے چی راغ دا اللہ نبی سر ملاقاتو شو دیر زیاد خوشحال شو دا اللہ نبی تا وی دا اللہ نبی توئی رمی غواری چی پدے ساتو وائی مچی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمدن عبد ورسول. خو یو کار دے زما دا قوم ڈیر لے ظالمان دی تو بھیا اوکار کے زبدل تے پٹ شم دے کمرہ کے تو زما دا قوم رو واڑا ار دین زما متعلق تپوسو کچے عبداللہ ابن سلام تاسو کے سنگ سڑے ہو نبی علیہ السلام داغ قوم رو گختو چکی ناستل عبداللہ ابن سلام یو کوٹا کے پٹ شو دا اللہ نبی وتوئے کیفا عبداللہ ابن سلام فی قوم پتا سو کہ عبداللہ ابن سلام سنگ سڑے ہوں ناغی چگ اکڑے ٹولو وہی سیدنا و سیدو آباءنا آغا زمونگ امشرو زمونگ دمشران امشرو سیدنا و سیدو آباءنا زمونگ امشرو زمونگ دمشران امشرو پدی کے عبداللہ ابن سلام روتو ویزا خلچ تاسو میں پا مشرے منے نزو یو اقرار کم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ رسول اللہ ناغی چگ اکڑا وی شر رونا دے پا منکے دیر شری سڑے دے اب مشرانیم شریانو کا صرف دے توحید اقرار اوکو نو پدو منٹا کے و تبیا شری ہوئے خواہ نو چاوی دا قل رہے تم آیت دا عبداللہ ابن السلام بارکی نازل لے قلوا پیغمبرا ارائے تم خبر کہما ما تدون من دون اللہ وباردا چاکے چتا سے را مدد کوائے نا عبداللہ ابن السلام چکل روہ تو دید اللہ نبی توے شرنا وابن شرنا او مخ کے چلالی دلینو نسیوے سیدنا و ابن سیدنا دے زمونگ مشر دے زمونگا دا مشرانو دا مشرانم دیر خلقو دا دا آغا مشرانو مونگ منل آچے کلے توحید اعلانو کو نو شرنا و ابن شرنا. اللہ فرمائے ارونی ما دا خلقو من الار او خائے ما تا آغا سری چی دی پیدا کری دا مکر سیزنو نام ما زا ما استفہامیہ او زا موصولہ ما استفہامیہ او زا موصولہ ما زا خلق من الارض آغا سدی چیدی پیدا کری دز بکر سیزنو نام ام لهم شرکن فی السماوات آیدی لراش تبرخا پاسمانونو کے ایتونی بکتاب من قبل آزام روڑے ما تا کتاب تی نازل شوی مخکر دینام او اسارت من علمین او اسارت من علمنا یارا نقل کرشوے دلیل دمخکنونا ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے ومن ادولو ممن یدو من دون اللہ. پدی آیت کے دا ثابتی چھے دا اولیاء و دشمن اغا سوک دے چھے ور ترا مدد شوائی یو دے اجابت او یو دے استجابت مان دا چه دا تتی نغواڑی نو نشی در کولی دا مطلب شو خواه. ومن ادولو مما یدعو من دون اللہ سوک دے دیر گمراہ دا غچانا چرا مدد شوائی بید اللہ نام من اغا اولیاؤ تا لا یستجیبو لہو چه نشی پورا کولی حاجت دلرام الى یوم القیامہ تر قیامت پوری نہ تو سنگ وائے چھو ادریش پہ پکی تلائی اگوڑوا خوب کے برا تئی زرشی اللہ ہوئی تر قیامت دل حاجت نشی پورا کولے. وہم ان دعائم غافلون او دی داغی دبلننا بے خبر دے. نہ تو سنگ وائے چھو ری مائینی او آوری او پلانے کے ڈنگڑے کے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً دے آیت کے وہی وہی دا ہر مشرک دشمن بدا اللہ دوستی مخکیوی دا اولیاء و دشمن اگر چو تر آمدت شوئی دیکھوی دا ہر مشرک دشمن بدا اللہ دوستی. وزا حشر الناسو کانو لہو مادان کم وقت چرا جمکڑی شی خلق شی بدا غا اولیاء دی لر دشمنان وکانو بے بانت ام کافرین او دی بشی دا بندگی دا غین انکاری. وزا تتلا لیم آیاتنا بینات اس دے درم آیت کی ہوئی وہ دا اللہ دشمن چی اب قرآن نہ ہوئی خواہ وہ دا تتلا علیم آیتنا کم وقت چی راو الستلشی پدی آیتنا زمان بیناتن خکارا قال اللذین کفرو وایا کسان چی کافران دی للحق پبارد حق لما جا عمر کر چی دی تراغ حاضا سحر مبین دا دے جا دخکارا ام یقولون افتراہ آیا دی وے دے دے